دینا دا قرآن دری مئیسا شورو شوا دوا تر صورت سبا پوری او دی کی وضیات بیان دا برکات ہوئی اول کی خالقیتو انعام پوری بیا دا انعام نا ترزید پوری تربیتو نزید نا سور سبا پوری با زیات بیان دا برکاتو چې الله هر چاله برکت ورکي که انسان دې که نور دي نزول کې په صورت غاشیه نه دي عربته مخ کې سره دا چې صورت اسراء شورو شو په سبحان الله سره چېږي ته تنزیه وي سوره کہف یې شورو کو په الحمدلله سره ذکر دا صدا اغا تخلیه و دا تحلیه دا اغی که صفائیوش و نو دی که اللہ رب العزت بنده لخپل برکت ورکی تنزیح مخ کی کنا علم صفائیو که نبیا نوی جامعی واچی کنا ادویم دغم دی چه اغی که مضمون بیان شد اللہ دا تنزیح او دی که او بیانی کی صفات کمال چا الحمدللہ دغسی ده سورت بنی اسرائیل اختتام او ده سورت کهف افتتاح یوشو اغی ختم که پدی چا قل الحمدللہ اللذی او ده شروع که پدی چا الحمدللہ اللذی اطراف یوش انتی شفا دغه سیږي کې اسباب بیان شو سالور کله ویلو ځان ساتي غوري د سالور د وژن عذاب راځي دنیا کې په سورته کعب کې بعد سالور شبهات او جوابي هل تاسباب اربعه او دلته کې شبهات اربعه بل دا چلته هجرت د نبی بیان ک کنه نبی علیہ السلام هجرت کو اللہ وتا طریقہ او خو آداب او خو دعا او تو خو تا هجرت سورۃ کہف کی بدری قسمه هجرت بیان ہے یو هغه هجرت چې د کفر شرک نه ځان بچکه تا امن زې تزي لکه اصحاب کہف زم هغه هجرت چې په علم پسې دي اکه موسی علیہ السلام چې خضر علیہ السلام پسې ګرځیدو په علم د پاره هجرت او دریم هغه دی چې د الله د مخلوق د خدمت ته پاره ګرځي په دنیا باندې لکه ذل قرنین تدری والا بیان دی دغه سې سورته بنی اسرائیل کې هو سوالونه صرف ضروح شویو تغیر ذکر کرو او دا صحاب و کاف و ذو القرنین پا حق شویو خواہ ذکر شوی نو ناغذی کی جواب را گئی دیکھ ودا گئی پرو زاحت را دیخوا رب تی جزی دا دی چیز صورت ابن اسرائیل پا آخر کے ہوئی چلم یتخذ ولدن او سورہ کہف پاول کی بوئی چې قال اتخذ الله ولدا هغه اتخاذ الولد یې دې په اخر کې داغه پاول کې راغست رہا بل ویلو چې ما اوتیتم من العلم الا قليلا د دې وضاحت با په واقعې د موسی علی السلام او خضر علی السلام کې وکی کنه چې ریځواله کیشته کې ناستو امر غیراله ا دې کیشته په مورګه کې ناستا نو کته مخوکا ډوبکړه په وبو کې نو حضرت علي السلام موسی علی السلام ته وی چې زما استاد علم دقه مثال دی ها دمرغه په دې مخوکا پورې وسورو بنختی دا زما استاد علم دی ها بلا تشبیه تشبیه نه ښه دا څه نشویلې چې دا دریاب دا لا علم دی مرغی دا مخوک نه نه داسې نه بلا تشبیه به سره وای ها تکه دا الله د علم مثال نشته نو دغه سی ویلو په اخر کې جنابکم لفیفان کہب کی بو موی فیضا جا وعد ربی ذل قرنین دیوال جوڑ کو نبی اولی کل پی چیزا جا وعد ربی جا لہو دکا کل چی قیامت شی دا دیوال و ٹوٹی ٹوٹی شی اگا پوری خوا بل داو چلتے دا قرآن پا حق کیون نزل من القرآن ما هو شفاؤن نصور کہب کی با داغی وضاحت کئی پیغمبر تا چو اتلو ما وحی لے کا اتلو ما وحی لے کا رب تی اسمی دار چمخ کی منگا ہوئی چی اللہ اہدنا بالکتاب کما حدیتا بنی اسرائیل بالکتاب نزلتا دار چی وربت علا قلوبنا کما ربتا علا اصحاب الکحف یا اللہ ربط راولی زمان پزلونو لکتا ربط راوستے و پزلونو دا اصحاب کحفو وقلب مریم و صاحب طواها و جمیع الانبیاء تراؤز پرداؤ شوا سورت کحف دعوة دا خاص رد شرک فی العلم اداغی دا پار بدا واقعات ذکر کئی چی غیب دان صرف اللہ دے اسورې کا تقسیم دی پنځو حصو ته اول تمهید دی اتو آیاتونو کې هغه کې د قران عظمت د پیغمبر صداقت او رد اتخاذ الولد بیا د دنیا احقارت چې دا فنا کیږي ها بیا تمهید نه پس د نه هم آیات نه چې واخلی د رښتوم آیات پورې دا واقعا د اصحاب کهف ده او د اولی شبهه جواب چې خلق یې اصحاب کهف ګور اغیحو ابدانو او غیب پنوم به ککولی ورکول او دغه شکرانی به کولی دغه واقعا ذکر کړه چې دغه حال وګوره رد وکړه بیا دوی مهی سبایی دقی درشتم نا تر شپیتم پوری او اگه که با دلیلی دویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در طرف نا چی اگه پا غیب و نپویدو اللہ و توی ولا تقولن لشیئن انی فاعلن ذالک غدن تبا نوی دیست کار په بار کې چې دا کار به زه سبا کوم خدا باول دا غو طرف نه دلیلی پرت او په نفي د علم غیب باندې بیا ورپسې سو تفریعات ذکر کړي یو سو آیاتونه دې تفریع او د توضیح لپاره چوت لما وحیه او اصبر نفسك وقل الحق من ربكم سلور تفریعات چیق قل الله اعلم ما لبسو دغاولو لو غیب السماوات اللہ بیا پتی بسیبا واقعا ذکر کی دیو باغ والو دا دنیا دا حقارت تپارا چوگو را سمر مالو پچی بنده ناشکر ہو نو مال سن اللہ پا دنیا کی واغست دا مال سشے دے دا بتانا واغست دیشی بیا بے ذکر کی مثال دا دید پار چڑیر لکشے دے وضرب لهم مثل الحیات الدنیا پیندو سلو اختم کی او پا بنده باندی و بال جوڑ شی قیامت کی بیا دینا نخلاسی گی خواہ بیا باور پسید شبه جوابی واقعہ دا آدم علیہ السلام کی او دا ابلیس واقعہ اگر با دفید شبهی دا پاری او شبہ و خرص نا با ذکر کی یا تسلیات پیغمبر تا نو دا تاریخ پیتم آیات پوری دا امور دی گن امور دی پدی ایسا کی اب یادش پیتم آیات نبا دریم حالت شروشی دا موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام دا غی واقعا چی دیو باللحال علم غیب و سرنشت دی موسیٰ علیہ السلام انزل قرنین نخضر علیہ السلام بحثی پوری بدائی بیا بحثی نا ترخیرہ پوری سلو رمحال ذل قرنین او داغا عاجزی صورت ممتاز دے پدی سلو رو شبہاتو شبہ بحث دا سابقابو کے او نفی دے علم غیب دا پیغمبرنا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام وخضر علیہ السلام واقعہ ذل قرنین تسلور شبهات ادی جوابونه پر سره اور سره دنیا حقارت پدری قسمه په ذکر کوي او دغه سیم ممتاز دی په واقعا ذل قرنین سره دا په نور صورتونو کې بالکل نه راغلی ښا نه دا صاحب کهاب ذکر او نه ذل قرنین ذکر ښا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي تمام صفاتنا ده کمال او تمام تعریفنا لایق ذات الله سرا خاص الله الرضی غزات انزل علی عبده الكتاب جنازل کله په خپل بند باندې کتاب انزل خدا مطلب نه چې په یو ځل نه انزل او نزل دیوب البذ استعمالی ها نازل کړي په خپل بند باندې کتاب ولم یجعل له عوجا او نه دی راوسته چرې په دې قران کې هیڅ شی د غلطه نه هیڅ شی د خطا نه عوج دې ټول ته ویل شي هیڅ قسم غلطی نه په الفاظو کې شتا اني په بلاغت او فصاحت کې شتا انی په بیان د توحید کښتا او انی په بیان د واقعات او د قومونو کښتا په هیڅ مضمون کې سغلتی او خدای نشته نو ښا نو توحید ذکر کو په الحمد سره بیا د غسیر د پیغمبر تصدیق کو په عبادت سره چاله عبده الته ویلو اسرا به عبده پولیو په لبګی دا غشان بیان شو چې دا صفت الله په نسبان دی بل صفت په انسان کې نشتا ابل پلا رد شو پولویت باندې چې باندې دی ګوره دولویت څه صفت په کې نشتا دی او دا سی کتاب چې نه دې پرېخې په دې قران کې هیڅ شی د غلطه او د خطا نه ایو جن بے صفت ذکر کو قیمن دزان لگے دیو جن دعوت رو باسی جعلہو قیمن قلتی خطائی پاکی ذکر نشتا چی اللہ جوڑ کرے دے درستو اللہ جوڑ کرے دے نگران او حفاظت کون کے قیم خودیت ہوئی چه سوزی مواری و تا سوزی مواری ده سوزی مواری ده نوزی مواری ده ده چه ده بندیانو اصلاح کئی قیمن بمصالح العباد که ده بندیانو اصلاح گوره نو قرآن که ده خواه قیمن از بهم ده ده چه قیمن علال کتب ال سابقتی په محکنو کتابونو قیم دی ګوره کته د تورات او انجیل وغیرہ حال معلومین د قران نه به معلومه دل لا پاری باندې دی موار نازل کړي قیمن دا وی غلطی او خدای به د دینه معلومی ها اوسه حکمت ذکر کوي د نزول لینذرا باسن شدیدن چې او یری دا بنده علی عبده کنا یا او یری دا کتاب چالو یری نو هغه ورستو ذکر کوي هغه ډیر خاص خلق دی ها او دسنه یری باسن شدیدن داغی عذاب ډیر سخت نه چه قیامت ته مل لذن هو چې راضی بد الله طرف نه علم یې الله صدقا ويبشر المؤمنين تاسو سي پتون نه دي چې څه ذکر شو چې مبشرا ونذيرا عمر سلنا کا 105 کې وي الا مبشرا ونذيرا موږ ته نور سلنا نه لګلې مبشر او نذير ناغه دلته وي چو یری خلق داغی قیامت نا چاگه عذاب نا چه دیر سخت دی چه دا اللہ طرف نا برا دی او زیر ورکی مومنانو تان دوارو که دری دری سیدو نا پکاری منظر دا قرآن دی دا پیغمبر دی یا رول کئی که نخوا او منظر عنہو دا سنے یری بأسن شدیدن قیامت دا منظر عنہو دا خو منظری نو ذکر شوی ذکا غیلے رستو مستقل زی جوڑ کرے خوا زی خید خوا اب ذکر کئی او بشارت کدری وارشتا زیر ور کئی دا قرآن دے مبشر شو مومنانو تا دا مبشر الہی دی دیتا ور کئی گنا اغا کسان چې عملی کړی نیک د سشي زیر ورکي ان لهم جن اجرا حسنا چې خاص د دې لپاره اجر دې ډیر ښهسته د مبشر به شو زیر په دې سره ورکي اجرا حسنا هو الجنه ما کسی نبی ابدا ایبدی په دې جنت کې همیشه اوس منذرین ذل تراله اوس ها منظرین ذل ترالم منظر ذکر شیو قرآن یا پیغمبر او منظر عنہو ذکر شیو چی بأسن شدیدن اگی نیری خو منظرین نو ذکر شیوی دیو سرالو وینظر اللذین قالو اتخذ اللہ ولدا چو یری خاص اغا کسان چی اغی اقید ساتلی دا دا اللہ دا پار دا ولد دا دا دعوه کوي چې نورې د الله ځان لپاره ولد اتخاذ الولد ښه حدیث ته تبنی وی تبنی دا رب دا عادت چې پردیزی وي ځان رضی وکړه هغه ته ابن نشو ویلي متبنا به وته وی ښه متبنا سمانا په زور ځان رضی وکول ښه لکه یو نبی دی یو متنبی دی نبی هغه ته وی چې پیغمبر اما تنبی آگه تاوی چه در روغ جن زانتا نبی ہوئی آن نبی نی خواه دی چه دا دعوه کئی چه اتخذ اللہ ولدن نزلیل ولا رشته نا ما لهم بی من علم نشتا دیل را پا دیخ پلا عقیده بانده پا دیخ پلا دعوه بانده چه ولد ده ایس دلیل من علم وراد من راوله د استغراق علمن یې راوله نکرا اس دلیل نشته نو دی وی چې ولي مشران شته کنه وجدنا آباءنا نلای ولا لآبائهم استغرب لارانو سره هم دلیل نو عزیز اچاله دلیل نشته چې ته بلاران ذکر کوي په دلیل کې دا او دلیل نه دی نا علم او د دې مشران لران په چې دا سي د خبرې چې نه په دې لره علم شته نه په خوانو لره علم شته کبرت کلمتن ډیر لوی او عظیمه د ګنا دا کلمه ورته اتخذ الله ولدن ته کلمه وې جمله وته وې ادا عربی کې دا سي راضي ښه قصیده وته وې چدا تعبیر تیوش نبیا مؤنث شو کنه ډیر لوی ته جرم ده ډیر لوی ته ظلم ده هغه کلمه تخرجو من افواههم چراوزی ذی ذخلونا ان یقولون الا کذبا نوائی مگر سچا درو دا سی دروغ په دنیا کې رشته نه او خلق لګیا دی خلق وت حق وی ښه ګور دا ټول وی ذاتیانو مشرکان نه دي دغه ته حق وی او چې نازول شته کنه دا خو یو حق خبره ده وګورې پنځ پیرانو په ټکړې ده هله کوم خو د لفظ دخلی نراویستا اتو پتکڑی دا خین تا مطلب دی دی خوا چی خلقو دا حق رسول غواری چی نازولی شتے گواری نازولی امنے کن ایمانم نق نصیب کی پورو تا دا دی دا دعوت چلی خوا او ایمونگا حق بیانو او پنجپریانو ای حق نبیانی توبہ توبہ این یقولون الا کذبا ویدا حق دی سوچه دروغ دی وغی تا حق وی اگرو استاغا مشر سلی کلی دی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی استا پسند کی بداغ نمی کنا دا هر چا پسند کی دا شاہ ولی اللہ نمشتا دیخا اگوی ومنهم من اعتقد پی پدی خلقو کی دا سی مشتا دی چی دا کی دا ساتی چأن الله هو السيد هو المدبر چ الله هو مشر دي سيد دي الله هو مدبر دي لكن قد يخلع على بعض عبيده لكن كلا كلا په بعض بنديانو باندې توجه رحمت کینو ها سچلو کی واغن دي غیتا لباس الشرف ورغت لباس شرف ده شرافت لباس و تواجی سنگا شرافت وی وی جعلوه متصرفا او اختیار و لور کی او متصرفی کی چیزت صاحب تصرفی خوا او چال اولاد ورکوا چال اسکوا بی بازی الامور الخاصتی بازی کارونو کی گوروی خاص خوا او یقبل شفاعتو فی عبادهی او اداغ شفاعت اللہ قبلی وسو چو تووی چرتد باز اخپلو بندیانو پا حق کی خواه وی نوی بمنزلت ملیک الملوک لبادشاہ مثال داسی شو لکا شاہن شاہ لبادشاہانو بادشاہ اللہ داسی شو ادا لاندی چی دی دا نور د دلان دی بادشاہان دی خواه نوی یبعثو علا کل قطر ملکنا بیا لیگی پار یو وصوبا باندی پار یو زل باندی یو ملک یو ملک لیگی او سکی یقلد تدبیر تلک المملکت دا دغی مملکتا و دا دغی علاقی طول اختیارات غطاوالکی وګوره فيما عدل امور العظام لولي کارونه نګوره چش پراولا رذرا ولا جمرا ولا وړرا ولا نر راخي جواز نن دا غټ کار نه دی دا خو د لوی بادشاہ کار دی او دا واړو واړو چې دا نما تا وا تا باندې روخيږي کنه او کله چې سینه خراب شي ناغه ولا سماوا چا باندې تبرا شي غتل لري کوا چا باندې بادرا شي غتل لري کوا دا واړواړ کارنو ایته والا کی حجت الله البالغه دا کتاب دی او یو جلد 48 صفه په استامو شرح دا ویلی دا د مشرکانو تین دی ښا چې الله ځان د پاره واړواړ نور مقرر کړی دی هر کله په دې خبره باندې پیغمبر تډیر زور رسېدو توبه چې دی به وي چې اتخذ الله ولدن ناغه ځان باندې دومره پوج راوست کله کله چې راځه به وکړه چې دې غر تخېجما ځان را غرزوما لکه اوسړې وي چې سمندر ته تانګما نو یزر به جبرئیل راغی او به وی فلعلک باخع نفسک شاید ته چی هلاکون کې خپل ځان لرم الا سارم دزیدی طریقو او دزیدی شرکی رسمونو رواجونو پوجا دزی سکه ته وتکته نشي ته ځان هلاکه لم یؤمنو بهذا الحديث زکا چې دی ایمان نه راوړي په دې قران نو ته ځان هلاکه اسفن د وجد غم نه تاوان اسفن د وجد غم نه امام رازی وی لا يعظم حزنك ستا غم دې دومره لوی نشي ګوره او اسفك واست افسوس به سبب کفر هم د کفر دوی پاینا باسنا ک منذرن مبشرن مون خو دې پر لګلې او فهم تحصيل الايمان في قلوبهم فلا قدره لك عليه الله سن ازغه تپوس نه کوي سازي مواري جدا ده اوس اشاره کوي د قران د دې صورت یو مضمون ته چې دنیا حقارت ته ان جعلنا ما على الارض زينه لها او سبب هم د مخ کې د پاره چې خلق ول ایمان نه راوړي فالله اذا ذکر نه راوړي چې ما خو ته د دنیا داسې نه لکړ کنه توبه دې ته سو ټینګې دی شي دا دنیا چې دا پړق کلوپ دی ادا دنیا چې دا زیب و زینت ته او هو هو دې ته سو ټینګې دی شي ای الله تا دا سکړی دی نو الله وی مونږه ګرځولی دی هغه څو چې په دې زمکه باندې دي کسرو سپین دي که باغونه دي او که فصلونه دي او که نور حیوانات دي که نور د دنیا نعمتونه دي زینت الله دا دنیا ښایست ده دنیا په دې ښایسته ده نو که دا تل لري که نو بیا کتو شان وته نشته زینت الله مبصرین وی ابن عباس وی الرجال دا نارینه ندی در دنیا زینت څخه مجاهد وی العلماء دا علماء وی د زمکی زینت څخه د زمکی ښا مقاتل وی النبات والشجر بوټی موټی اونی میوی او داس باغونه او مجاهد یو مراد به زینت دلالته على الصانع الخالق دنیا ته زینت زکه ویل دي چې دا دلالت کوي په خالق باندې په صانع باندې چې الله شته دي خالق شته دي رازق شته دي او در دنیا د خایس خبره ده ها دا دنیا له ولي دومره خایس ور کړل دي ولي دومره حسن ور کړل دي چ خلق به مړیګینا لنبلوهم ایوم احسن عملا الله امتحان کوم په خلق باندې چې کوم یو پکې خاست عمل وال شو دا الله امتحان وسردام شته احسن عملا واسوا عملا چې خاست عمل وال کوم یو شو موحد او بد عمل وال کوم یو شو مشرک او مبتدع دا پکې دا ډېر زبردست امتحان دی کې ډېر لک خلق پاس شي ها اوس وی چې دا به همیشه نه وي دا د لګو روزو لپاره چنچنې دي د ماشومان او چنچنې دي ها وینال جایلو نما علیا سویدن جرزان الله یې مونږه خامخه ګرځون کیو هغه سره را چې په دې زمکه دی میدان صاف میدان خویدون کې داسې وخت به راشي چې دا ځمکه به داسې صابون شي چې بندیان به ګرځېدی نه شي پوهېږي به ولې ځکه چې ګټه به نه وي کاڼې به نه وي بوټې به نه وي هېڅ شی به نه وي که نه داسې به سپا کې د دې هر څه نخه سعیدن جرزن سعیدن زلقن خویدون کې ها دا تمهید ذکر شو ادې کې د قران تصدیق د پیغمبر تصدیق او دې کې رد او په اتخاذ الولد باندې توخ کې ذکر دي ا دې کې د استحباب د دنیا ذکر او شفاعه دا اوله شبهه دا غي جواب کوي دا سابقه ابو په حق کې شبهه وا سابقه الله تعالی دې کوم وخت تیر شوی دی په دغه مکه دروم او شام باندې تیر شوی دی بادشاہ په هغه وخت کې مشرک د قیانوس چې هغه د عیسی علیه السلام هغه صحیح دین هغه به سو کلی دنو قتلو به صحیح دین خو د عیسی علیه السلام توحید وکنا چې ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم او دا چې بچاوي نو هغه به سزا د موت ورکول ښه په دغه وخت کې یو سو تنو آغی اللہ پو اکڑیو باغا صحیح دین دے عیسیٰ علیہ السلام باندھا اس نور اللہ تا پتر جسنگے پو اکڑیو خدا سب شپکو کسان ہوا تو او دی پاک قرورت باندھے جبکم عرض باندھے داغے بادشاہ دا قیانو جشنو خدا سروت سڑے ڈیر خپائی گا نا شرکیات کی گی وزی جزان دا ڈیر غم دا وجہ نبار رہوا تو یو دا سکی ناست پا یو پٹی کی دوانی لاند بل راگی نو آغاو سر کی ناست و بل راگی نو راجمشو یو وطا ناسو رکنا از یو بل نیتا پوسو کنو خبر یو وا چمونگ دا دی قوم پا دی کار دیر خبایو ادا قوم شرک کئی او گور دی خدای دی مخلوق لد خدای سیپتو نور کئی دا خدای را غلط کار خوا اتفاق یو کو چیر دی کل راشی واپس کنا نو بیا دی دربار تا وردو دبادشاہ دربار تا اما صلوہ تا کو که خوان دیو که اوی من لخوڑی ربخی اکوی نمن لن بیا مونگ خپل زم بندو بس کو نو خوا نو رالو بادشاہ دربار کو دریدو ابل کول نه پیسې يرښتا نه پیسې روبښتا نه پیسې ججکښتا اداغه په دربار کې چغا کړه او بیان وکړه ام حسبتان خلق چې به اصحاب کا په واقعیا چې ته بیانول کنا ویر دا ډیره ناشنا واقعیا ده دا ډیره زبردست واقعیا ده پیغمبری هم پا شک که وردوله و چه دا بڑی راجی بایی نو ناول خود آغا شک لری کئی آیا تا گمان که چه دا صحابی کهف غاروال خلق والرقیمی و تختوال خلق یا اغزه چه دی پا کیو اغا غرنم رقیمو یا دا اغا تختونم رقیمو یا سو که اغا سپیچه و سرمرگرشیو کانو من آیاتنا عجبان اللہ وی استادا گمان دے چدا زمون پا قدرتونو کی دیر عجیبا قدرت تے دا زمون گا پا غدیرو عجیباو کارنو کی دیر عجیبا کار دے نا بلکہ انت آزم شانن من شانهم دا مانا دفا اے پیغمبر انت آزم شانن ستا واقعات دیر لوی دیر ناشنا دی فا او ستا هر یو واقعیات چې د هجرت واقعیات نو ګورو تا هغه څومره لوی شان دی زیږې ترسي دیو په خیر خیریت سره لاړ تا اته کوم ځای ته لاړ شو ستا د معراج واقعا ډیر ناشنا ده نو انت اعظم شانن من شانهم فا دا معنا او او بیا و خلق لگیاو دا صحابی کافو پنمبے شکرانی کولیو ور کولی بے اسا دیری خبری چاوی چی دا دیا صحابی کافو نمونولی کی نمونا او پا زنگون پوری اوتاری نی بیا گرده طول رد کتستلی شوی او دا گور چاو داوی خواه چا به چې دا غي نمونه ولیکي اباران نکېږي ابره پوونه کې ځوړن کې کاغذ کنا مزه باران بوشي ور یزي براشي در یا خدای نرګه داري نمونه سو بس خو ورچی هم فسرینو زان نلی کلی چی یم لی خواه تم لی خواه او پانوشو شابوشو علیکا زرنوشو دا اوخ که من پختانو دا دا نمونه لی کلی اللہ تایم دا طول دروغ دی خواه اخل کوئی نمونه وزدکلیو نو از اول فتیتو یاد که چراغ لا یو دل دزوانانو دیت ازوانان ہوئی خواه تکا میشه ده پارا ده دین کار چه اللہ اغسطه ده کنا نو دین او جوانانو نه اغسطه ده زکا ده دی ذهنو نسپای دیت باباگانو ده نازولو ننی خبر خواه ازی چه چا سر تور تاری آسو وینی بیا با نی نو ده دی توحید دیر خواه قبل دی خواه دام ظلمی و ظلمی بس د سوار د سو پیندل سو کال او شلو کال اندازه کې وو اټول د وزیرانو زامن د مشیرانو زامن د افسرانو زامن داو اول اجمالن ذکر کوي ښا راغل یو غار تا کهف د قدس چې باغی کې دی تا د مقدس ذات محبت ملاوي دا کهف د قدس وته وي ښا رالو فقالو نویوی ربنا حیر بزمونگا آتنا من لدنک رحمتا راکی مونگ دا سخپل ربنا طرفنا استقامت یا اللہ مونگ استا رحمت تا محتاجیو راکی مونگ لا دخپل طرفنا ہدایت راکی مونگ لا دخپل طرفنا معرفت چتاو پی جنو پسی مانا کیتا وحیئ لنا من امرنا رشدا او انتظامو کې زمونږ د پاره د سامان د هجرت سامان من امرنا د سکار کو د کافرانو جدا کیږي نشابوري وی مفارقه الكفار یا الله مون خو دې خلقونه جدا کیبو لارانو پاکستانونو هم پاکستان سره پاکستان ولیکن د دینه جدا کیګو دا ډېر لوی کار دی هجرت سے نمون له دې انتظامو کې مونگل از دی سامان راکی ارش سامان واری کنه خواه و داسی رشدن چه دی اصلاح وی رشدن او دی صلاحیت او دی قابلیت وی سوال قبول شو اللہ یفظ ربنا علی آزانیم فی الکهفی سنین عددا وامی چاو دا دی پا غگونو باندی یو کپڑا پا دا غیغار کی یو سو کالا دشمار بولی ما شم چی خلقو دا کئی نو پا دی غگ والا کپڑا واچی نا غلم لاسی بیا خواه وزرب ناکی یو مانا دادا خواه کپڑا مطلب سده خوب می پی راوست خواه پا دی کنایا ذکر کری دا یا دا دا چه اومی تپول وگونه دا دی پا دی غار که سنین یو سو کالا عددن دشمار دوات عدد سم ما بازنا هم بیامی ویخ کلو دی لرا لکه مرگ باوتوائی نجواندی میکلو صد پارا لنا علما یلحظ بینیم اللہ ایما تخو معلومه و ولیکن دا خلقو پا کی جگڑی وی پسکی پدې کې چې چا ویلو چې دا اصحاب کهف چو دی په غار کې څومره وخت تیر کړو نو چا یو مو دیا دوله چا بل مو دیا دوله یو دال زمو دا چې پدې اصحاب کهف کې په خپل ډډلې جوړې شو چې کله الله ژوند وکړو هغه یو ډلې وی چې لکه څومره وخت هم تیر کړو کم لبستم نا بلی وطوی چلی بسنا یوم نو باز یوم دا خویوڑا لشوخا یا یورزو یا نمگری اگا بلی وی قالو ربکم آلو ما لبستم یرا دا خبر پری دیرو اللہ خبویی که منتبتا نشتا دیخا چې دې دواړو کې کومه یو رښتینی و چې هغه اجتهاد وکړي چې لبس نه یو منو باز یوم او کنا چې بالکل توقف یې پکې وکړي دې ته توقف وي ښا چې لکه وي دې مسله کې توقف وکړي چې کوم یو د دواړو ډلو نه په دې اصحابو کا پکې احسان شمارون کې دیش لما لبیسو آمدام اگه وقت لرا چی دی تیر کلیو پا دی غار کی د زمانی نا او چی دی دوارو کی کمیو خبرو کل چی دی که رشتی نی کمیو دیخوا نو دا دید پارا چی دی که رشتیا معلوم شیا او بلا دادا چی پشمار کیوم دا خلق و اختلافو فاغرستو رازی خوا دلتا اصل مطلبم دغا دی مذہ القرآن کی ہوئی کہ اذکر بعضهم مدتن چبا کی مدیا دکڑا کیوں منو بعضهم و بعضهم مدتن اخرى چبا کی بلے مدیا دکڑا نو امرد فریقان نا دادا صحاب کا حبو دکھا تمانا راجح دنو کا تفصیل بے بیا رسط رائی دائی کمالن دادی واقعہ ذکر جوخا واخر الدعوانہ